بطور طنز حضور کو ابتر کہا کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بڑا گراں گزرتا تھا, تو اللہ کریم نے تسلی دی کہ انا آتینا کل کوثر, تاکہ کم دے چکے ہیں آپ کو الکوثر. عام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے ریور ان جنت, یا ریور ان جنت نہر فل جنت, حوض کوثر, حوض کوثر. دوسرے مفسر نے کہہ دیا ہے کہ کوثر کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کثیر. ہم نے آپ کو دیا ہے ڈیر سارا خیر, اور ڈیر سارا خیر اس لیے کہ آپ کو سارے انبیاء کا خاتم بنا دیا, آپ کو سارے انبیاء کا خاتم بنا دیا. اور تیسرا ترجمہ کہ آتینا کل کوثر, ہم نے دے دیا ہے آپ کو قرآن کریم جو خیر کثیر کا منبع ہے. جو بھی اس پہ بلیو کرے گا وہ آپ کا روحانی اولاد دے گا, تو آپ کی نسل تو قیامت تک چلتی رہے گی, آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی. نحر کا ایک معنی تو ہوتا ہے, اصل میں نحر لٹری جو استعمال ہوتا ہے وہ اون کے ذبح کے لیے استعمال ہوتا ہے. شریف میں دو چیزیں, ایک کہتے ہیں ذبح, دوسرے کو کہتے ہیں نحر. ذبح ہوتا ہے لیمب میں, شیپ میں, کاؤ میں, باقی بتلوں میں, پرندوں میں, دیگر حیوانات میں, کہ آپ چھرا لے کر یہاں یہ جو مجمع العروض, اس کو شریعت میں کہتے ہیں کیا مجمع العروض, مجمع العروض تین, کہ جہاں چاروں رگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں, چاروں رگ یہاں جمع ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلقوم بل مری بل وجہ, ایک کو کہتے ہیں خلقوم, دوسرا کہتے ہیں مری, اور تیسرا کہتے دو کو کہتے ہیں وجیان, ایک وجہ چکر دوسرا وجہ. تو اب ذبح کے حوالے سے جب آپ نے کاٹ دیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا افر الاوداد بما شئت, کسی بھی شارپ چیز سے اسے کاٹ دیں تو ذبح ہو جائے گی, کسی بھی شارپ چیز سے اس کو کاٹ دیں تو کیا ہو جائے گا ذبح ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مین یعنی چار میں سے تین رگ کٹ گئے تو ذبح ہو گیا, اگر دو کٹ گئے تو یہ اسٹرینگولیشن ہے, یہ پھر ذبح نہیں ہے, یہ کیا غلط بنا ہے. اگر دو کٹ گئے صرف وہ اس سے موت واقع ہو گئی تو پھر حرام ہے, تو کیونکہ دیٹس اے پارٹ آف ٹائپ آف اسٹرینگولیشن. تو جس طرح آپ نے اس طرح کر دیا, گردن مروڑا ہو یا گلا دبایا, صحیح. تو اب یہ مجمع العروض کے نیچے یہاں پہ ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ, صحیح. اگر یہاں سے یہاں ہو گیا یہاں تو کانا اس کا جائز ہے لیکن مکروہ ہے, کانا اس کا جائز لیکن مکروہ ہے, کیونکہ حلق تو ہے, یہ بھی حلق ہے, لیکن اس سے مجموع العروض سے اوپر. اور اس کی وجہ یہ ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اسے برے موت مروا دیا, آپ نے اس حیوان کو تکلیف دے موت مروا دیا, اگر یہاں کاٹ دے جلدی بلڈ بھی نکل جاتا اور روح بھی نکل جاتا, یہاں سے بلڈ نکلنا اور روح نکلنا بہت ٹائم لے لے گا, صحیح. تو چونکہ اس کو آپ نے تکلیف دینی, حضور نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ, جب آپ حیوان کو ذبح کرنا چاہیں تو بہترین ذبح کیجیے. تو بہترین ذبح کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں, صحیح, اور اس کے مجموع العروض سے نیچے کاٹیں اور شارپ چیز سے کاٹیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی وہ ایک لیب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس طرح سلا چکا تھا, اور پھر وہ پتھر پر وہ اپنا چرا تیز کر رہا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تریدو ان تقتل حقتلتین, آپ اسے دو بار مارنا چاہتے ہیں, کہ آپ نے اسے سلا بھی دیا ہے جس تکلیف دہ حالت میں اور ابھی آپ تیز کر رہے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ جو حد الشبر, میں ذرا سکین کو تیز کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلما فحل حددتها قبل هذا, جب تک آپ نے اس کو لٹایا نہیں تھا تبھی تک آپ نے اس کو شارپ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا جی معذرت, مجھے پتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ تو کامن سینس کی بات, تو اس کو آپ دونوں موت کروانا چاہتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی رحمت اللہ علیہ نبی ہیں, تو ایسا کیا تھا. فصل لربک وانحر, تو دو چیزیں لازم ملزوم تھے, بدنی عبادت جس میں نماز اہم ہے اور مالی عبادت, بدنی عبادت اور مالی عبادت. فصل لربک وانحر, تو نحر یہ ہوتا ہے اونٹ کا ذبح, اور اونٹ میں اس طرح ذبح نہیں ہوتا, یہ سنت نہیں ہے, اس میں سنت ہے نحر. اور نحر کے لیے چیزیں پرچی ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, SPEAR تو SPEAR EAR والے وہ دونوں طرف چھرے جیسے شارپ ہوتے ہیں, دونوں جانب اس کے چھرے جیسے شارپ ہوتے ہیں, اور یہاں سے تنگ اور پھر تھوڑا تھوڑا پھیلتا ہے صحیح, اور اسی کے یہاں پہ ایک دستہ ہوتا ہے لکڑی کا یا لوہے کا, تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں. جو اونٹ ہوتا ہے اس کو اس طرح ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ لیتا ہے, تو اونٹ کڑا رہتا ہے اور یہاں پہ وہ مار دیتے ہیں, لیکن اتنے تیزی سے اور صرف آپ ایک پڑھے وہ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں دیا گیا تو میرے خیال میں دن گزر جائے گا بھائی, تو ہمارے یہاں کا اونٹ ہو تو بس فوراً بڑا پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے سنت نہیں ہے لیکن یہ مر جائیں گے آج سے صحیح. تو آپ اس طرح کر دیتے ہیں اور ایسا ٹھیک ٹھاک رگ مار دیتے ہیں کہ وہ پمپ کر دیتا ہے فوراً خون اور وہ گر جاتا ہے, خون گر جاتا ہے. میں کل بتا رہا تھا کوئی صاحب بیٹھے تھے کہ حجت الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری سے کہہ دیا کہ 100 اونٹ حاضر کرو میرے لیے, کتنے 100 اونٹ میرے قربانی کے لیے حاضر کرو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ لے آئے اور فرمائے کہ 2 قطاروں میں کھڑے کر دو, تو 2 قطاروں میں کھڑے کر دیے ایک دوسرے کو پیش کرتے ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برچی اٹھائی اور شروع کر دیا بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. 63 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر کر دیا, پھر حضرت علی کو دے دیا کہ لے لیں یہ باقی آپ دعا کر دو امت کی طرف سے. ایک تو یہاں سے یہ معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی قوت تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے قوی انسان تھے. 63 بسم اللہ اللہ بسم اللہ, میرے خیال میں میرا اور آپ کا اور ہمیں جان کا نہیں, ہمیں جان کا پھر یہاں ہڈی ٹوٹ جائے گی تحقیق کو اس طرف کرتے ہوئے صحیح. تو حضور نے اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول سے کہہ دیا حضور السلام جا رہے ہیں, 63 تو پورے ہو گئے, 63 سال پورے ہو گئے, اس نے اپنی ساری عمر کی قربانی دے دی, 63 کیا خیال ہے اسے کہتے ہیں رازدار کی طرح میرے رازدار. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو یہاں نحر بمان عام ہے کہ بدنی عبادت کرو, نماز اس میں عام ہے, وانحر اور مالی عبادت کیا کرو, اور مالی عبادت. اور دوسرا مسئلہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھو عید کی, وانحر اور قربانی کرو عید کی نماز کے بعد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ترتیب ہے سورہ الکوثر کی, نماز اور قربانی کی جو ترتیب ہے, تو اگر قربانی اہل شہر ہے, کس نے اہل شہر نے, شہر میں رہنے والوں نے جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے سہارا میں گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی, تو اہل شہر نے اگر اپنی قربانی عید کے نماز سے پہلے کسی نے بھی کر دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا لحوم, تو یہ اس نے گوشت کا انتظام کیا, قربانی نہیں صحیح. فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہاں پہ یہ وہ ترتیب کے لیے, یہاں ایک دن پہلے کر رہے تو سب کچھ پہلے کر رہے تھے. فصل لربك وانحر, ان شانئک, تحقیق آپ کو ہیٹ کرنے والا, شانئک اس کا معنی ہے مغرض, آپ سے بغض رکھنے والا, یعنی عاص ابن وائل یا اس قسم کے دوسرے لوگ جو آپ سے نفرت کرتے طنز کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ اب تر ہے, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, مشن بھی اس کے مرنے سے ختم ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, آپ کا سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا, اربوں لوگ ہوں گے آپ کے نام لینے والے, آپ کے مشن پہ جان دینے والے, اور اس بدبخت کا کوئی نام بھی نہیں رہے گا, اور نام دے گا تو لعنت بھی لائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عاص ابن وائل اب تر آدمی تھے, لعنت اللہ علیہ, اس پر خدا کی لعنت جو ہمارے نبی کو ابتر کہہ دیا. 1.2 بلین تو ہیں, تو آپ ما كان محمد ابا حد من رجالكم, نہیں محمد رسول اللہ ابا حد من رجالكم, بایولوجیکل باپ کسی ایک کا بھی آپ کے مردوں میں سے, تو انکلوڈنگ زید ابن حارثہ, جب مرد کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں تو زید ابن حارثہ مرد ہے کہ نہیں ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا مرد اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, یعنی روحانی باپ ہے ساری امت کے, وخاتم النبیین, اور یہ خاتم النبیین ہے. تو میں نے راز بتا دیا کہ اس میں ایک قرات ہے 6 تاریوں کی, وخاتم النبیین, اور امام حاسم کی ہے وخاتم النبیین, تو خاتم کا معنی جو 6 قرآن کی قرات ہے, تو خاتم کا معنی ختم کرنے والا, انبیاء کو ختم کرنے والا, اور خاتم کا معنی خاتم, تو خاتم اس میں ذرا لوگ بھی تحقیق کرتے ہیں, تو آپ لکھیں ایک عرب کہتے ہیں ختم الکتاب,

جو نام ہو وہ مرکب کیا ہو, کمبینیشن آف ٹو ورڈز, تو انتصاب کے حوالے سے آپ ایک لفظ کا انتخاب کر سکتے ہیں. صحیح. تو اگر قربی کہتے تو قربی تو ایک جنرل ٹرم ہے, دیہاتی, کیا دیہاتی, لیکن جب امی کہہ دیا تو دیٹ از مین وٹ ام القربی, مکی لوگ. جنہوں نے مکیوں کے درمیان پیغمبر بھجوا دیا, بینم انہی کے نسل میں سے, یتلو علیہم آیات کے پڑھتا رہے گا ان پہ آیات اللہ تعالیٰ کے, ویسکیم ان کا تزکیہ کرے گا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ کلیئر گمراہی میں تھے, وآخرین منہم وآخرین منہم یعلمہم. اس نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عربوں کو تعلیم دے گا, کس کو؟ عربوں کو تعلیم دے گا جو اس کے ڈائریکٹ ریسی, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور ساروں کو بھی اسی کی تعلیم دے گا جو ابھی تک ان عربوں کے ساتھ ملے نہیں, انہوں نے بعد میں پیدا ہونے والے ہیں, وہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. تو اٹ مینز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ ساری انسانیت کے لیے جو اس کے زمانے میں موجود تھے وہ بھی وہ آخرین من جو بعد میں آنے والے ہیں, آخرین من جو بعد میں آنے والے ہیں. عجب امراض ہے, تو عربوں کے لیے ہے اور عجب, اور دو ہی چیزیں. یہ تو ہو گئے آیا, اور صرف اسی آیا تھے میں نے صرف آپ کو مجتمع نے خروار اب کچھ احادیث لکھی, کیونکہ مطلب بڑا اہم ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال اس آدمی کی مانند ہے, کمثل رجل بنا دارن, جس نے ایک گھر بنا دیا, صحیح, بہت خوبصورت گھر بنا دیا, الا موضع لبنا, لیکن وہ کنڈیم وہ ایک اینٹ اس میں ابھی تک نہیں لگائی گئی, صحیح, فیطوف الرجل حولہ, ایک آدمی اسی کے ارتاجے چکر لگا رہتا ہے, ما احسن ہذا, وہ اجمل ہذا, خوبصورت بنا دیا ہے, یہ چاہے اس کی نظر پڑتی ہے اس پرجے پر, وہ جو دین کی جگہ پا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام لولا تلکل لبنۃ فیہا, لولا تلکل فرجۃ فیہا, اگر یہ خالی جگہ نہ ہوتی ہاں یہ کیوں کنڈیم ہے, تو حضور نے فرمایا فانا تلکل لبنۃ وضعت فی تلکل فرجۃ, میں وہی اینٹ ہوں جسے اللہ نے وہاں لگا دیا. تو یہ مثال سے حضور علیہ السلام نے عمارت مکمل, حضور علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے. دوسری حدیث امام بخاری مسلم اور احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث نقل کی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے ہاتھ میں انبیاء کی, کلما ہلک نبی خلفہ آخر, ایک نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی بھجوا دیے جاتے تا کہ یہ سلسلہ میرے تک آ پہنچا, کیا وہ کس کے ہاتھ آئی؟ میرے ہاتھ. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, وَسَيَكُونُ خُلَفَا, میرے نائب ہوں گے, وَسَيَكُونُ خُلَفَا, میرے نائب ہوں گے. امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي فَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي, رسالت اور نبوت دونوں میرے آنے سے ختم ہو گئے, میرے بعد نہ نبی نے آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے, میرے بعد نہ نبی نے آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے. امام ترمذی مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست, مجھے اللہ کریم نے سارے انبیاء سے چھ صفات کے حوالے سے راجح بنا دیا ہے, یہ نصرت بالروح, مجھے اللہ تعالیٰ نے روح دیا ہوا ہے کہ کوئی مجھے ڈائریکٹ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا, نصرت بالروح, اور دوسرا وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے نفس میں جوامع الکلم انسپائر کر دیے ہے, میں بات تو دو لفظوں کی کہوں گا لیکن تو کہاں لگے رہیں گے, بیچ میں مسائل نکالیں گے, اسے اسے کہتے جوامع الکلم, کہ بات بولنے میں تو تھوڑی سی ہو لیکن اس پر کتاب لکھی جائے. دوسری بات, تیسری بات, وہ حلت لی الغنائم, میری امت کے لیے اللہ کریم نے کافروں سے بطور غنیمت لیا گیا مال حلال کرا دیا, سابقہ امتوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا, پرایا مال. چوتھی بات, وجعلت لی الارض کلها مسجدا, میرے لیے اللہ نے سارے زمین کو مسجد بنا دیا, یہاں بھی نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھی جائے. اور پانچواں, وجعلت لی الارض کلها طهورا, میرے لیے اللہ کریم نے زمین کے مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا, کہ پانی نہیں ہے تو جس گرد

تو فرمایا تلک بتلک، شاید قیامت کے دن یہ اس کا کفارہ بن جائے، لعلہ تلک بتلک، شاید قیامت کے دن یہ اس کا کفارہ بن جائے. تو اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور یہی تین ہے شریعت کے بنیادی اصول جس سے انکار کرنا کفر ہے. قرآن سے انکار کرنا کفر، حدیث سے انکار کرنا کفر، اجماع امت سے انکار کرنا کفر. جو لوگ آج یہاں مرزا قادیانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے امت نے فتویٰ دیا کہ بل اتفاق کیا ہے کافر ہیں. تو نیچے دیکھیں، ما کان محمد ابا حد من رجالکم، نہیں ہے محمد رسول ابا حد من رجالکم بایولوجیکل باپ کسی کا بھی من رجالکم آپ کے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم انبیاء کا، وکان اللہ بکل شیء حلیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حلم رکھنے والا ہے. اب ایک اعتراض اس پر آ جاتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ تو آئے گا، اور مسلمانوں کا عقیدہ تو کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ اجماعی ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ اجماعی ہے، جس سے انکار کفر ہے، جس سے انکار کفر ہے. اب وہ آئے گا تو نبی تو آ جائے گا، تو ختم نبوت کو نقصان ہو جائے گا، کہ بھائی نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا وہ ہمارے نبی کی شریعت کے عالم بن کے آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے. اور یہی بات حضور علیہ السلام نے حدیث میں کہی ہے کہ جب وہ دمشق کے شمال شرق میں اتر آئیں گے، کہاں پہ؟ کیونکہ تین احادیث آئے ہیں. کتنے احادیث؟ تین احادیث. ایک تو حضور علیہ السلام نے دمشق کا شمال شرق کے لیے، ابن عباس کی روایت میں بھی بیت المقدس، کہاں پہ آئے گا؟ بیت المقدس. اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ معسکر المسلمین، فوجی چونی میں، مسلمانوں کی فوجی چونی. تو حدیث میں کوئی اختلاف نہیں کہ کہاں ہوتا ہے بیت المقدس. یہ دمشق ہی کا شمال شرق ہے، یہ دمشق ہی کا، دمشق کے شمال مشرق میں، شمال مغرب ہے، شمال غرب ہے، یہ دمشق ہی کا شمال غرب ہے. تو شمال غرب میں آئے گا بیت المقدس ہی ہے، اور اس کے آتے وقت وہاں پہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی چونی ہوگی، مسلمانوں کی عربی کی کیا ہوگی؟ کیا نہیں ہوگی؟ ان شاء اللہ. تو وہ جب آئے گا، عصر کے نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ امام مصلی پر کھڑا ہوگا کہ امامت ہو رہی ہے، صحیح. اور وہ مسجد میں ایک کلاؤڈ آتا دیکھیں گے، صحابتن بیضا، سفید کلاؤڈ، صحیح. یہ وہ قریب آ جائے گا، فاذن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہوگا اسی کلاؤڈ میں، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نزول فرمائے گا، آسمان سے نزول فرمائے گا، اور فوراً مسلمان اس کو پہچان جائیں گے کہ جاء المسیح. کون آیا؟ مسیح آیا علیہ السلام. تو امام اس کے لیے پیچھے ہو جائے گا، امام اس کے لیے پیچھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کرے گا کہ ہذا لکم بما فضلکم اللہ، یہ آپ لوگوں کا منصب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد کی نبوت سے سرفراز فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے وہ خود ہی سی پر سٹیمپ لگا دیں گے کہ آئی ایم ناٹ نبی، ادر وائز نبی کی موجودگی میں غیر نبی موت نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے، وہ حرام ہے. بدل میں آگے، ہاں اگر امام، اگر ہاں وہ امام کی موجودگی میں، جو امام اس کو کہتے ہیں امام راتب، کیا کہتے ہیں؟ امام راتب. تو امام راتب چاہے کوئی مدینہ کا امام آئے یا مکے کا امام آئے یا کہیں ارشد اللہ سے کوئی اتر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان احادی، کوئی آدمی بھی امامت کا حق نہیں رکھتا کسی امام راتب کی موجودگی میں، جب تک وہ خود اپنا حق اس کو نہ دے کے اگر آپ پڑھائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ پانچواں خطاب ہے مومنوں کے لیے. وکان اللہ بکل شیء حلیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو اس پہ بھی آپ بلیو کریں کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے کیوں ختم کر دیا؟ بیکاز اللہ نو یو ڈونٹ، صحیح. تو یہ تعبیرات جو مرزا قادیانی، شاید اللہ کریم اسی کو رد کر رہا ہے، مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے، اور رحمت اللہ کریم کبھی بھی بند نہیں کرتا، صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کریم اپنی رحمت کو بند کر دیتا ہے تو پھر اس کا تقاضا کرنا لانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا اللہ،

دین میں ایک چیز مثلا مستحب ہے وہ اسے فرض بنائے. صحیح, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے خدا کا بیٹا بنا دے. صحیح, تو جنہیں افراد میں پڑھیں گے اور نہ تفرید میں, کہ میرے سے انکار ہی کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کے لیے حلق المتنبہون, حلق الیکسٹریمسٹ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایکسٹریمسٹ لوگ ہلاک, ایکسٹریمسٹ ان اے سینس کہ وہ چیز دین میں تصور نہیں ہو رہا, اس میں خام خواہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو امتاً وسطاً, بیلنس اور متوازن امہ. کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں پر یعنی دیگر امتوں پہ گواہ بنے قیامت کے دن. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور پیغمبر آپ کے خلاف گواہ بنے گا. آپ اوروں کے خلاف گواہ اور پیغمبر آپ لوگوں کے خلاف گواہ. سورہ حج پہ چلے جائیں, سترویں پاری کی آخری سورت, آخری آیت سورہ حج کی, 78 وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, جہاد کرو آپ اللہ کے لیے حق جہاد. واجتباکم, اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر دیا ہے. وما جاد علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں آپ کے اوپر کوئی ہارڈ شپ نہیں ڈالا. ملت ابیکم ابراہیم, فالو کرو اپنے گریٹ گرانڈ فادر ابراہیم کے ملت کو. وسماکم المسلمین, اللہ نے یا ابراہیم نے آپ لوگوں کا نام رکھا ہے مسلمان. اور مسلمان میں ٹوٹلی سبمیشن کرنے والے. میں قبل اس پیغمبر سے پہلے بھی ماننے والوں کا نام کیا تھا مسلمان, اور اس کی لائف ٹائم میں بھی ماننے والوں کا نام کیا ہوگا مسلمان. وَبِعَادَ, اور اسی دین میں بھی, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, اور انجام کہا, لام لام عاقبت مانا کیا انجام کہا. لیکون الرسول شہیدا علیکم, انجام کار ہوگا پیغمبر شہیدا علیکم, گواہ آپ لوگوں کے اوپر. وتکونوا شہداء علی الناس, اور ہوں گے آپ لوگ گواہ دیگر. جو بھی واپس اپنے سبق میں, یا ایھا النبی, او نبی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو شاہدا گواہ. اور شاہد کا دوسرا معنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ شاہد اور شہید جو حضور کے دو صفات ہیں, اس کا ایک معنی ہے معلم استاد. کیا؟ معلم استاد. انا ارسلناک, میں نے آپ کو استاد بنا دیا ہے. اور حضور نے ایک حدیث میں بھی کہہ دیا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجوا دیا. انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجوا. تو اب شاہد حضور کی صفت, یہ استاد ہے امت کی, اور شاہد اس کے امتیوں کی صفت, یہ استاد ہوں گے انسانیت کے. دیکھتے ہیں اگر سیم ڈیوٹی پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ میں آگئی, شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور بشارت دینے والا ماننے والوں کے لیے, ونذیرا اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کے لیے, وداعیا اللہ اور بلانے والا اللہ کے جانب, باذنہ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلاتے تو اللہ کی طرف ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں. صحیح, یا تو ان کا طریقہ گڑبڑ ہوتا ہے, یا جس چیز کو دین کا نام دے دیتے ہیں وہ کوئی ڈھونڈے کھونڈے ہوتے ہیں جس کا اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح, دادا دین نہیں. صحیح, تو لوگ تو اس کو دین کا رنگ دے دیتے ہیں لیکن وہ داعی الی اللہ بھی ہی نہیں, وہ کہ انہوں نے ٹائٹل بنا دیا ہے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. بھائی یہ کون سا دین, جس کا کس اللہ نے حکم دیا ہے, کہاں کے حکم دیا ہے؟ وداعیا الی اللہ بھی, اور بلانے والا اللہ کے جانب, بھیجنے اللہ کے حکم کے مطابق. وسراجا منیرا, وسراجا, سراج اصل میں کہتے ہیں ایک ایسے مشعل کو, کس کو؟ ایک ایسے مشعل کو جس کا شعلہ وہ کھلا ہوا ہو, پروٹیکٹڈ نہ ہو. باتیں میں آ گئی. اب یہ دیکھیے, یہ بلب ہے, اس کے اندر بھی آگ ہے. کیا ہے؟ لیکن وہ کیا ہے, اسے آپ آگ اس میں حاصل نہیں کر سکتے. صحیح, وہ جو ہمارے علاقے میں مٹی کے تیل کا دیا ہوتا ہے, یا جو سرسوں کے تیل کا دیا ہوتا, جو بڑا ہوتا اس کو مشعل کہتے تھے. صحیح, اور چھوٹا ہوتا تو اس کو سراج کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ صحیح, یا ان جنرل سے دونوں کو سراج ہی الگ کہتے ہیں, بڑا سراج اور چھوٹا سراج. تو اس نے جو کوئی بھی اپنے دیے لگاتے رہے, ایک دیا آپ لگائیں پھر اسے ایک ملین دیے لگائے جائیں. تو حضور کو اللہ کریم نے جو سراج کی دیا اتمین کہ جو بھی اس لائٹ سے اپنا دیا جلانا چاہے تو ہر ایک آدمی اپنے اکاؤنٹ کے مطابق اسے اپنے دیے لائٹ لگائے اور اپنا دیا جلائے, پھر وہ اوروں کو جلائے, اوروں کو جلائے. سراج منیرا, اور آپ مشعل ہے سراج ہے منیرا روشن کرنے والے. وبشر المؤمنین, اور آپ بشارت ہے مومنوں کو بان لہم کہ ان کے لیے من اللہ اللہ کی جانب سے فضلا کبیرا بہت بڑی مہربانی ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اس کو ہم کہتے ہیں ہود الى اصل المتابعہ. اس کے لیے ہم نے ٹیکنیکل نام رکھ دیا ہے کیا سورت کا اصل متابعہ. آپ بالکل آیت نمبر ایک پر جائیں, فالو نہ کرے کافر اور منافقوں کو, اور پھر پیچھے کہہ دیا وتبی ما یوحا الیک, اور تیسرے آیت نے کہہ دیا وتوکل علی اللہ, اعتماد کرو اللہ تعالیٰ پہ. تو وہی مضمون جو وہاں تین آیات میں ذکر تھا یہاں ایک آیت میں اسے جمع کر دیا کہ ولا تطیع الکافرین, فالو نہ کرے کافروں کو اور منافقین کو. وتم عذاہم, عذا کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک عذا کا معنی ہوتا ہے ٹارچر, اگنور کریں ان کی ٹارچر اور ٹیزنگ جو آپ کو کر رہے ہیں صحیح, اور عذا کا دوسرا معنی ہوتا ہے گندگی جو وہ پھیلا رہے ہیں, گندگی جو وہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کی گندگی میں ملوث نہ ہو. ولا تطیع الکافرین والمنافقین وتم عذاہم, اور چھوڑ دو ان کے ابیوز کو, وتم عذاہم, اور چھوڑو ان کے گندگی کو, ملوث نہ ہو. وتوکل علی اللہ, اعتماد کرو اللہ پہ, وکفا باللہ وکیلا, اللہ کریم آپ کے لیے کافی کارساز ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران الذي اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واصلحنا وارزقنا اتباعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 48. ولا تطع الكافرين والمنافقين وطع عصاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تو سورت کے بالکل ابتدا میں جائیں, ایک دو اور تین, تین آیات جو میرے خیال میں یہ بند کر رہی ہے, اس میں ہوا آتا ہے. یا ایھا النبی, او نبی, اتق اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے. ولا تطع الکافرین, اور فالو نہ کریں, اوبے نہ کریں, اطاعت نہ کریں کافرین اور منافقین کی. ان اللہ کان علیما حکیما, کیوں اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ان کی ظاہر بات کو بھی جانتا ہوں اور جو ان کی انٹینشن ہے اس کو بھی جانتا ہوں. علیما کا معنی ظاہر الفاظ جو ہے وہ بھی جانتا ہوں, حکیما پیچھے جو موٹیو ہے, کچھ پیچھے جو موٹیو ہے تو اس کو بھی جانتا ہوں, حکمت کو جانتا ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور اتباع کریں آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. اللہ کریم آپ کے عمل سے خبردار ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور آپ توکل اور اعتماد کریں اللہ تعالیٰ پہ. اِنَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلًا, کارساز, وکیلًا کارساز. اب دیکھیے لا تطع الکافرین والمنافقین ایک بات, وتبع ما یوحا الیک دوسری بات, وتوکل علی اللہ تیسری بات, وکفا باللہ وکیلا چوتھی بات. تو اسی ایک آیت میں ان باتوں کو سمیٹ کے ذکر کیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں عود الی اصل المدعا, سورت کے بنیادی موضوع پہ واپس لوٹ کے جانا. ان بریف جس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا, صحیح میں عرض کر رہا تھا اور لٹل ریمائنڈ کیوں کہ میرا مقصد کہنے کا کیا تھا, صحیح, کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے تو اصل موضوع ہو لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب اردو کا کہہ رہے ہیں نا اس لیے تو واپس اپنے سبق میں. ولا تطع الکافرین والمنافقین, آپ اطاعت نہ کریں کافرین اور منافقین کی, دی سیم ورڈز. وطع عصاہم, وطع دا لغت عربی میں اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں. ایک عزا کا معنی آتا ہے سب و شتم، ابیوز، گالی دینا، گالی دینا. دوسرا عزا بمانا ایزا، ٹارچرنگ، تکلیف دینا، تیز کرنا. اور تیسرا عزا گندگی، فلت، ڈرٹ. تو تینوں مراد ہیں. یہ آپ کو ابیوز کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو ابیوز کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طنز کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اگنور کریں. اور ان کی کارستانی گندی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی گند میں ملوث نہ ہو. ولا تطع الكافرين والمنافقين. اور اگر تینوں کو آپ سمیٹ لیں اور انگریزی میں ایک مختصر اس کا ترجمہ کریں، تو مختصر ترجمہ میرے کام کے مطابق، قریش صاحب کے کام کے مطابق نہیں، کیونکہ انگریزی کے حوالے سے تو میرا کام محدود ہے، تو میرے محدود کام کے مطابق بی ان ڈفرنٹ آتے ہیں، ان سے لا تعلق ہو جائے گی، کافرین اور منافقین سے لا تعلق ہو جائے گی. وتوکل علی اللہ، وہی اب ودا عزاہم امپلائیڈلی معلوم ہو گیا کہ ان کے گند میں ملوث نہ ہو، تو اپنے وحی کو پالو. وہاں پہ میں نے کہا کہ چار باتیں ذکر، ایک لا تطع الکافرین والمنافقین، دوسرا واتبع ما یوحى الیک، تیسرا وتوکل علی اللہ، چوتھی بات وکفا باللہ وکیلا. تو وہاں ان چاروں کو جمع کر دیا، لیکن تین ان دی سیم ورڈ. اور دوسری بات جو واتبع ما یوحى الیک، تو وہ امپلائیڈلی کہ ان کے گند کو چھوڑو، تو اس کے مقابلے میں کیا ہے آپ کے پاس؟ وہی ہے. باتیں میں آ گئی. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالی کا ساتھ سارے معاملات کا. یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب آپ نکاح کر جاتی المومنات، مومن عورتوں کے ساتھ، اذا نکحتم المومنات، جب آپ نکاح کر جاتے ہیں مومنوں کے ساتھ. اس لیے امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے پرمیزیبلٹی اور ایک ہوتی ہے لائکنیس. تو پرمیزیبلٹی تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کی ہے، دیٹس پرمیزیبل، لیکن وہ لائک نہیں ریکارڈنگ تو حنیفہ، دیٹ از مکروہ ٹائپ آپ نے کہا، مکرو ٹائپ آپ نے کہا، بیکاز اے کائنڈ آف شرک از دیئر. شرک کی کوئی بھی تو وہاں ہے، اہل کتاب میں، یہود میں بھی ہے، نصارہ میں بھی ہے. اس لیے امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الانگ وتھ پرمیزیبلٹی آف دیٹ نکاح، دیٹ از مکرو اینڈ ڈس لائک. صحیح. اور اسپیشلی جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے. صحیح. کہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، آپ تو خود کیا مصیبت میں ہوں گے، اگر آپ نے بچے کو پیدا کیا وہ تو دوری مصیبت. غیر مسلم عورت سے اگر آپ نے اس ماحول میں بچہ پیدا کیا، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہم ہوتے ہیں، افغانستان میں ہوتے ہیں، وہاں اگر کرسچین اور جو کے ساتھ نکاح ہو جائے، وہاں تو ماحول اور انوائرمنٹ سارا دین کا ہے. صحیح. وہاں بچے اسی ماحول میں پلیں گے پولیں گے، تو ماں ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی، لیکن یہاں تو ماحول بھی گندی اور ماں بھی گندی، تو یہ تو سونے پر سہاگے کا کام دے دے گی. حضرت عمر اور حضرت علی کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اس نے اپنے والیان، اپنے گورنروں، اپنے منسٹر اور جو بھی ذمہ دار تھے ایڈمنسٹریشن، انہیں کے لیے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کو ناجائز قرار دیا تھا کہ کسی یہودی اور عیسائی عورت سے میرا کوئی گورنر نکاح نہیں کرے گا، وہ کوئی منسٹر نکاح نہیں کرے. کسی نے کہہ بھی دیا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اپنے کعب رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت اللہ نے حکم دے دیا ہے، آپ منع کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کون سا اللہ کا حکم تبدیل کر رہا ہوں، دیٹ از پولیٹیکل ڈیسیجن، کیونکہ میرے گورنر کے گھر میں یہودی اور نصرانی عورت بیٹھی رہے گی، میرے حکومت کے راز توڑے راز رہیں گے. ویسے اس آدمی کے بوجھ کی کیا بات ہے کہ میرے حکومت کے راز توڑے میرے راز رہیں گے، وہ تو سارے یہود اور نصارا کے ہاتھ میں رہیں گے. صحیح. یہ کتنے بڑے آدمی ہیں،

کیونکہ یہ مسئلہ اہم ہے، بقرہ میں تفصیل سے گزر چکا ہوں کہ خاتون کی جب نکاح ہو جاتی ہے کانزومیشن ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، کانزومیشن ہوئی ہے یا نہیں، اور دونوں صورتوں میں مہر فکس ہوگا یا نہیں ہوگا، نکاح میں مہر برائڈل منی وہ فکس ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر کانزومیشن ہوئی ہے اور مہر بھی فکس ہو چکا تھا تو طلاق کی صورت میں مہر بھی عورت کا استحقاق کے کل کا کل مہر جتنا بھی مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، بل مہر ماں کا راز آیا، حدیث میں آتا ہے کہ مہر تو دونوں پارٹیز کا مسئلہ ہے، وہ جس پہ بھی اگری کر جاتا ہے، منیمم کا تو ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو لیکن میکسیمم کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا، تو ایک تو یہ کہ وہ کل کے کل مہر کا مستحق بن جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ویٹنگ پیریڈ کا اس کا خرچہ یہ بھی شوہر کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے حق میں محفوظ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیوں بند ہے اسی شوہر کی وجہ سے، تو جو آدمی شریعت کا ایک عام قاعدہ امام بخاری پر رحمتہ اللہ علیہ نے قواعد الفقہیہ میں ذکر کر دیا ہے، ایک عام قاعدہ کہ جو جس کے حق میں محفوظ یعنی بند ہو تو اس کا نام نفقہ اسی کے ذمہ، یہ قاعدہ صاحب کو آپ نن نفقہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں کمیونٹی کے حق میں محفوظ بند ہے، ادر وائز اس کو بہت سارے جاب آتے ہیں بند کرنے یاد ہے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے یہ دو کہ اس نے آج تک کہاں گزار دی اور یہ جو گھر سے نکلنا ہے یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، تو آپ نہیں رہے چودھری صاحب بقرہ آپ کو چلا گیا اور بقرہ 50% جو رکھتے ہیں لیکن گائے آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو کانزومیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اور دونوں صورتوں میں مہر فکس ہے یا نہیں فکس، تو اگر فکس ہے تو کانزومیشن پیریڈ کا نان نفقہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری، شیلٹر وہ بھی شوہر کی ذمہ داری، ڈریس ہاں وہ بھی شوہر کی ذمہ داری صحیح، اور مہر وہ بھی شوہر کی ذمہ داری، یہ سارے اس کو مل جائیں گے، اور اگر کانزومیشن ہو چکی ہے لیکن مہر فکس نہیں تھا یہ دوسری صورت ہے کہ شادی کی تکمیل تو ہو گئی تھی لیکن مہر نہیں مقرر کیا گیا تھا، فکس نہیں ہوا تھا کانٹریکٹ میں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے متعلقہ خاندان کے کسٹمری مہر، متعلقہ خاندان کا کسٹمری مہر، عام طور پر یہ خاندان مہر کتنا رکھتے ہیں، مہر مثل کہتے ہیں اس کو، ہاں وَلَهُنَّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مہر مثل شریعت میں اس کو کہتے ہیں مہر مثل، مہر مثل مثل مین یعنی ایکویولنٹ یا ایکول ٹو دی مہر آف ادر وومن آف دیٹ خاندان اور دیٹ پوسٹ اینڈ دیٹ فیملی، اگر کانزومیشن نہیں ہو چکی اور مہر فکس ہے، یہ تو کانزومیشن کی صورت میں مہر فکس ہے اور مہر فکس نہیں، تیسری صورت کانزومیشن نہیں ہو چکی اور مہر فکس ہو چکا ہے اور طلاق ہو گئی، ہاف آتے 50%، یہ تیسری صورت، اور چوتھی صورت کہ کانزومیشن نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو یہاں کی آیت کا تعلق اسی سے بمت کی ہوئی، اس کو متا دینا ہے، متا دینا نان نفقہ اور تھوڑا سا جیب خرچہ ریکارڈنگ کسٹمس، چار صورتیں ہو، نہیں کانزومیشن تو اکیلا جیب نہیں ہے، کانزومیشن تو وہ بس ابھی آپ سمجھ آ گئی صحیح، وہ ٹارگیٹ مارنا ہے رائٹ کی بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین، اور اس کے لیے آپ جائیں ذرا سورہ بقرہ میں تاکہ یہ کنسپٹ مکمل کلیئر ہو، کیونکہ ابھی تو چودھری صاحب نے مفتی بننا ہے، کیوں چودھری صاحب، چودھری صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں بننا، کہتے ہیں کہ میرٹ کونسلر بن جائے، ہاں نمبر 236 کیا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء و بعد نہیں اگر آپ طلاق دے دیتے بیویوں کو ضرورت کے وقت کہ کبھی کبھار ان اوائڈیبل سرکمسٹانس بن جاتے کہ وہاں سوائے اس کو کوئی وجود کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ نے کنزومیشن نہیں کی او تفریدو لہن فریضہ اور مقرر نہیں کیا تھا ان کے لیے مہر تو کیا کرو گے ومتعو لہن انہیں متعہ دو گے متعہ دے دیں اب متعہ کیا چیز ہے متعہ کیا چیز میں نے کہا جیب خرچہ دو چار جوڑے ایک من دو من آٹا ہے فار ایگزامپل اب یہ کس یعنی کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا قدر و غنی اور مالدار آدمی پر اس کے بساط کے مطابق وغلل مقدر قدر اور فقیر آدمی پر اس کے بساط کے مطابق متاغن بالمعروف لیکن دونوں میں عرف کو دیکھا جائے گا متاغن بالمعروف دونوں میں کس کو دیکھا جائے گا کسٹمس کو دیکھا جائے گا صحیح تو امریکہ میں کر رہے رہے تو امریکہ کی فقیر کی حیثیت کوئی اور ہوگی اور پاکستانی فقیر کی حیثیت حقنا للموسم وان طلقتم الا تو یہ ایک کہ عورت منکوحہ ہے غیر مسمى لها مہر منکوحہ ہے غیر مسمى لها مہر یعنی نکاح ہو چکی ہے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور غیر ملموسہ کنسومیشن بھی نہیں تو اس کا حکم یہ اب دوسرا وَإِن طَلَّقْتُمُ اللَّهَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اگر آپ نے طلاق دے دی ان کو کنزومیشن سے پہلے اور مقرر کر دیا تھا آپ لوگوں نے ان کے لیے مہر فنصف ما فرضتم تو 50% نصف ما فرضتم تو پھر 50% دینا ہوگا تو یہ غیر کنزومیشن یعنی کنزومیشن نہیں ہو چکی اور دونوں صورتوں میں وہ پیچھے رہو گے تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب آپ نکاح کر جاتے مومن عورتوں کے ساتھ ثم طلقتموهن اور پھر آپ طلاق دیتے ان کو من قبل ان تمسوهن قبل اس کے آپ کنزومیشن کروا دیں نکاح کے نہیں آپ لوگوں پہ آپ لوگوں کے استحقاق میں ادین نئے صرف عورتوں پر شریعت نہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک نکاح ہے نہیں نہیں سکتے، نکاح ہے نہیں، لہذا یہ طلاق نہیں واقع ہو سکتا، اگر وہ نکاح کرے تو منکوح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے خدا کے بندو، ایک تو یہ یہاں جو آیت آئی ہے کہ زانا کہتم المؤمنات ثم طلقتم، یہاں اللہ کریم طلاق کا طریقہ نہیں بتا رہا، وہ تو اللہ کو ڈس لائک ہے، وہ تو مقبوض طریقہ ہے، پھر یہ نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ نے طلاق نکاح کے بعد دینے، کوئی اللہ ہمیں ایجوکیٹ کروا رہا ہے طلاق کرنے کے لیے؟ یہاں تو ایک دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے کہ جب نکاح کرنے کے بعد آپ نے طلاق دے دی اور بیوی وہ غیر مدخولہ تھی، غیر مدخولہ اس کے ساتھ کنزومیشن نہیں ہوئی، تو یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہے کہ اس کا استحقاق کیا ہے، اس کا استحقاق کیا ہے، جو حدیث آیا ہے کہ لا طلاق قبل النکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی خاتون آپ کے نکاح میں ہے نہیں، عورتوں سے کہا کہ میں آپ کو طلاق کر، آپ کیا طلاق کرتے ہیں، میں آپ کو طلاق کر دوں، آپ کیا طلاق کرتے ہیں؟ صحیح، یہ جو دوسرا مسئلہ ہے جس کو آپ لغوا قرار دیتے ہیں کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ طلاق، تو وہاں طلاق ان ایگزسٹنس نکاح کے بعد آپ الفاظ کو دیں گے، اگر میں نے نکاح کر دیا تو پھر اس کو طلاق دیں، صحیح۔ رحمٰ بانی پر اللہ نے فرماتے ہیں اس کو نہیں آیت اپلائی ہوتی ہے اور نہ وہ حدیث اپلائی ہوتی ہے، وہ طلاق طلاق اگر اس خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح کے متصل بعد وہ طلاق ہو جائے گی۔ اب لکھیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آدمی نے مستقبل کے کسی امر کے حوالے سے قسم کر دیا، خدا کی قسم اگر میں نے یہ کام کر دیا، تو وہ کام بھی تو ابھی تک ان ایکسسٹنس نہیں ہے، اس بارے از ریلیشن وتھ دس پرسن از کنسرن، صحیح، تو وہ اگر طلاق کو ابھی قسم کو بریک کرے گا تو پھر بھی تو پوزیشن، تو احمد ابن حمد اور شادی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کپارا رہنا وہ کہتے ہیں جی بات لیکن اور فرق کیا صاحب کر کے واقعی جینے ساتھ دیا، ٹھیک ہے سر قریش بڑے عجیب بات ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں طلاق تب واقع ہوتی ہے، آپ دیکھیں ایسی صورت میں طلاق تب واقع ہوتی ہے جب اس آدمی نے اپنے جملے میں مدت کا ذکر کیا، اگر میں نے ایک سال میں اس خاتون کے ساتھ طلاق نکاح کر لی تو یہ طلاق، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے نکاح کے بعد، لیکن اگر اس نے ایسے مطلق کہہ دیا بغیر کسی ٹائم اور فکس پیریڈ کی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ طلاق ہو، تو وہ کہتے ہی لگتا ہے، وہاں وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایسی صورت کیا ڈی اے جی یو جی یو ٹی، اچھا ہاں نان کلیئر، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مدت میں ایک دوسری کنڈیشن بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدت بھی ایسا ہو جس میں یہ متعلقہ شخص غالباً زندہ رہ سکتا ہے، مطلب وہ 40 سال کا ہے، صحیح، تو ایوریج عمر لوگوں کی 60-70 ہوتی ہے، تو وہ اگر کہہ دے کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ 30 سال میں نکاح کر دی، 30 سال، کیونکہ وہ 70 سال تک ایوریج رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے اگر اس خاتون کے ساتھ 100 سال میں بھی نکاح کر دی تو اتنا کہ تو وہ کہتے ہی برباد کرتا ہے، کیونکہ 100 سال اس نے زندہ ہونا نہیں، زندہ رہے، تو سب سے معقول مذہب ہے کس کا؟ ابو حنیفہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو نکاحتم المؤمنات، جب آپ نکاح کر جاتے مومن عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموهن اور پھر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کو کنزومیٹ کر دیں، فما لکم علین من عدت، نہیں آپ کا اس نکاح کوئی بھی عدت جسے خواتین گزارے، فمتعوهن انہیں متعا دے دیں، وصرفوهن اور ریلیز کروا دیں ان کو صراحا جمیلا بہتر طریقے سے۔ یا ایھا النبی، خطاب نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، او نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے جائز کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللہ کی وہ بیویاں، آتے تو جورونا جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ کنیزیں جس کو آپ دائیں ہاتھ کر دیں. آپ کا دائیں ہاتھ یہ ایک محاورہ ہے, جسے کہتے ہیں ملکی یمینی, دائیں ہاتھ بھی آپ کے پوزیشن میں ہے اور آپ کی ملکیت میں ہے. اور وہ کنیز جو آپ کی ملکیت میں مما ان پن ان ان باندیوں سے ابا اللہ خدے کا جو بطور فیور غنیمت اللہ نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے, وہ بنا دے ہم کا اور جائز کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں, وہ بناتے اماد کا اور آپ کے پھپھیوں کی بیٹیاں, وہ بناتے خال کا آپ کے ماموں کی بیٹیاں, وہ بناتے خالات کا اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں. اللہ دی, لیکن اس زمانے میں ایک کنڈیشن تھا, اللہ دی لیکن وہ ہاجر نما کا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں آپ کے پاس. ابھی تک جو مکے میں ہیں ان کے ساتھ آپ کی نکاح جائز نہیں, because at that time that was a requirement of ایمان. اسی وقت مدینہ میں آنا that was required by ایمان. صحیح. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور میں نے جائز کر دیا ہے آپ کے لیے مسلمان عورت, ان وحبت نفسا للنبی اگر بخش دیا اس نے اپنے آپ کو نبی کریم کے ہاتھ, ان اراد النبی اور اگر نبی نے بھی ارادہ کیا یستن کے ہا کہ اس کو نکاح کر دے, خالص اللہ کا یہ خالص حکم ہے آپ کے لیے بالدون المؤمنین اور نہ مومنوں کے لیے, قد علمنا ما فرطنا علیک. اب یہ آیت چھوڑ دیں اور اسی کے بعد جو آیت آئی ہے آیت نمبر 52 اسی پر جائیں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. آیت نمبر 52 نکالیے. لا یحل لک النساء من بعد, جائز نہیں ہو سکتے آپ کے لیے خواتین من بعد. ان مذکورہ کے بعد جو مذکورہ عورتیں ہم نے ذکر کر لی, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ کہہ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو میں تدارکی میں ایک مسئلہ بتا دیا تھا, مسئلۃ النسخ, مسئلۃ ایبروگیشن, ایبروگیشن ہولی قرآن کہ نسخ کس چیز کا معنی ہے. تو نسخ اس کے دو تعریفیں ہیں, ڈیفینیشن دو ہیں اسلامک جورسپروڈنس میں. نسخ کے دو ڈیفینیشن ہیں, ایک رفع الحکم, ایک حکم کو کس طرح اٹھانا بغیر کسی بدل کے, اور دوسرا ازالت الحکم بحکم مثلی, ایک حکم کو ابروگیٹ کرنا کسی دوسرے حکم کے ذریعے کہ اب یہ نہیں کرنا اب یہ کرنا ہے. اینی ہاؤ نسخ میں دونوں مراد ہیں. اب شرائع میں نسخ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہود کلی انکار کرتے ہیں نسخ سے, وہ کہتے ہیں نسخ بسخ کوئی چیز نہیں, ابروگیشن از ناٹ دیئر, اینڈ دیئر فور دے آر آف دی ویو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی, اس لیے تو وہ نتی ہے اس کے ساتھ. نسخ مانتے نہیں یہود, کیوں ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نسخ مانتے نہیں کہ محمد کیا نہیں تھے ہماری شریف میں, وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دیٹ از ایز اٹ واز, نہیں سارا ہی نہیں کہتے, سارا کا مطلب پوچھو. تو یہود وہ نسخ کو مانتے نہیں. مسلمان علماء وہ نسخ کو مانتے ہیں. ایک بڑے عالم ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, اس کا نام ہے ابو مسلم, امام ابو مسلم, ابو مسلم میں نہیں پڑھا, نہیں تو پتہ نہیں تو کون امام ابو مسلم, ایک عالم ہے جو شاپور ہے, امام مسلم کی طرح بھی نیشاپور کا ہے. جو بخاری اور مسلم کا ذکر آتا ہے اس میں جو مسلم ہے وہ بھی نیشاپور کا ہے, اور یہ ابو مسلم بھی نیشاپور کا ہے, لیکن وہ مسلم ہے, یہ ابو مسلم ہے, وہ ابو مسلم نیشاپوری. وہ بھی کہتے ہیں کہ شرائع میں نسخ نہیں ہوتا, شرائع میں نسخ نہیں ہوتا, تو اور امت اس پر متفق ہے کہ شرائع میں نسخ ہوتا ہے. حضور کو ایک حکم آ جاتا کئی دنوں بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا, کوئی دوسرا حکم آتا, دیکھ پاتے رہو پھر پراسے دیکھ بات کیا آپ لکھی کی تبدیلی بھی آ گئی تو اس کی کیا تکلیف, نسخ تو 500 آیات منسوخ ہیں, کتنی کتاب لکھی اصول تفسیر میں الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، میرا ابن سعودی بہت بڑے مفسر ہے، بڑے محدث ہے، اس کی ایک مشہور تفسیر ہمارے مدارس عربیہ کے فوق میں بھی داخل ہے، تفسیر جلال ہے، اس کو دوسری تفسیر ہے، بہت سخی تفسیر ہے، تفسیر جرم منصور، اور اس آدمی کی تفسیر کی وجہ سے، یہ جنرل پرنسپل، all other furqas, which is from husband side or miqat of husband. From husband side or miqat of husband, that's called talaq. There is a general concept being given by Abu Hanifa, rahimahullah. عليكم تكتب في العربية أمهم. كل فرقة كل فرقة من المرأة فهو فسق وكل فرقة من الزوج فهو طلاق. إلا أنه قال أن الفرقة بسبب ردة الزوج يعد فسقا ولا طلاق، لأن الردة عنده كالموت، الردة الارتداء عنده كالموت. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ ہر وہ سپریشن جس کے لیے کاس ہو خاتون، جس کے لیے سبب بنے خاتون، وہ ہوگی سپریشن، وہ ہوگی ریزولوشن نل اینڈ وائڈ. اور ہر وہ فرقت اور سپریشن جو شوہر کی جانب سے یا اسی کی وجہ سے، وہ ہوگا طلاق. کما اقول فسخ یکون بحق القاضی والخلع یکون بترازیہما قد قلناه فی البدایہ. البداية قد قسمنا إلى قسمين، فسخ اور خلع کا فرق یہ ہے کہ فسخ کورٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، خلع کے لیے کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خلع تو بالکل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں، خاتون ڈیمانڈ کرتی ہے شوہر سے کہ بھائی آپ میرا حصہ ختم کر دیں، چلو میں نے مہر چھوڑ دیا، $1,000,000 جو آپ نے رکھ دیا تھا میں نہیں مانگ رہی، صحیح وہ کچھ دیتی ہے، صحیح وہ چھوڑے $1,000,000 جو آپ نے، $500,000 میں اور بھی دیتی ہوں لیکن آپ سے جان چکے ہیں. اب شور کہتے ہیں چلو پھر کہیں اور کون دے دیں آپ کو، جس کو بولیں گے کہ کھولا، وہ کہیں گے کھولا. یہ ہو گیا حنفیہ کا مسلک، مالکیہ امام مالک. اب فرماتے ہیں نکاح دو قسم کے ہیں، ازدواج و قسمان، صحیح و فاسد، ویلڈ اینڈ وائڈ. ایک نکاح ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے فاسد، ویلڈ اینڈ وائڈ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح صحیح ہو چکا ہو، سپریشن طلاق کنسیڈر ہوگا. ان کا نباد الزواج صحیح تکون الفرقۃ طلاق، ان کا الزواج فاسدا وکان سبب الفساد مجمعا علیہ ومتفقا علیہ عند الائمہ. فالفرقۃ فی فسق، اور اگر نکاح فاسد ہو چکا ہے، کون سا نکاح تھا فاسد، اور اس کے بعد سپریشن کروائی گئی لیکن فاسد تھے، ساری ائمہ کی نزدیک یہ نکاح فاسد تھی، ساری ائمہ کی نزدیک وکان الفساد مجمعا علیہ متفق علیہ عند الائمہ فالفرقۃ فی فسق، تو اس میں سپریشن فسق تصور ہو. ریزولوشن اس کی مثال کل فرقت من زواج المتعة، زواج بالمحارم او زواج المعتدہ، تین مثالیں ہیں اس کی. ایک متعة کے اساس پہ کسی نے نکاح کیا، متعة تو جانتے ہیں آپ لوگ، ورنہ پھر ایران والوں سے پوچھا وہ ٹھیک ٹھاک جانتے بھیجے نا، نکاح موقع نے بھیجے زواج تمتع، اتمتع بکا مدت کذا و کذا بدرائے کذا و کذا، ایک ہفتے کا نکاح سے ہو تو ہے، ایک ہفتے کی نکاح، ایک مہینے کی نکاح، دو مہینے کی نکاح، متعا میں بھی پر ویک اینڈ آر پر ون ویک آر پر ٹو ویک آر پر ون منتھ آر ٹو منتھ. سو دیٹ از زواج فاسد اکارڈنگ ٹو آل آف دی جما حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ، یہ زواج کیا ہے فاسد، دیٹس ناٹ اینڈ وائڈ. اگر یہ سپریشن ایسے نکاح کے بعد آیا دونوں میں ائمہ کا اختلاف، مختلف فی بین الائمہ، زواج المرأۃ بدون ولی، جس طرح گارڈین کے بغیر کسی ورجن خاتون نے اپنی نکاح کروائی گارڈین کے باپ کے مرضی کے بغیر، بھائی کے مرضی کے بغیر، چچا کے مرضی، ایسے کیس میں بھی گارڈین باپ ہوگا، اگر وہ نہیں ہو دادا زندہ ہے تو دادا ہوگا، اگر وہ نہیں تو بھائی وہ ہے، اگر وہ نہیں تو چچا وہ ہے، اگر چچا بھی نہیں تو پھر چچا دار ہے، سگا چچا دار وہ بھی گارڈین ہوتا ہے نکاح کے مسئلے میں، پھر اس کے ساتھ جنہیں آپ نے رابطہ اس کے ساتھ کرتا ہوں صحیح۔ تو اگر بغیر ولی اور گارڈین کی افوجن میریڈ ہر سیلف ٹو سم ون وداؤٹ گارڈین، سو دیٹ از فاسٹ اکارڈنگ ٹو امام مالک اینڈ دیٹ از صحیح اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ، کیونکہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کانٹریکٹ تو لیگل ہے، البتہ گارڈین کو حق ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور چیلنج کرے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا فساد یا فاسد ہونا اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ نکاح کیا ہے یہ فاسد ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہے اگر ولی کا کوئی اعتراض ہے، ولی مین گارڈین، یہاں پہ کورٹ جو فیصلہ دے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا طلاق، فسخ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرا نکاح ہے، نکاح السر اور زواج السر، پوشیدہ نکاح، یہ لڑکا اور لڑکی صرف دو شاہدوں اور ایک مولوی صاحب کے سامنے چوری چھپے سے نکاح کرتا ہے، اور شاید اسے کہہ دے کہ کسی کو پتا نہ لگے، موڑی صاحب سے بھی کہہ دے کہ کسی سے نہ کہیں، تو یہ نکاح دن دن نکاح اس صحیح اکارڈنگ ٹو تھری امام، بٹ اکارڈنگ ٹو امام مالک دیٹ از فاسد، زواج السر از فاسد اکارڈنگ ٹو امام مالک اینڈ صحیح اکارڈنگ ٹو ریمیننگ گرین۔ ایسے بی بی جو کورٹ فیصلہ دے دے گی تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ طلاق، ہاں صحیح ہے فاسد عند مالک، نفس فی الاحکام، وفی الاحکام لا يكون هناك صحیح و حسن، فی الاحکام يكون فاسد و صحیح، و صحیح اس کے علاوہ ایک لسٹ، I'm giving you a list where the separation would be considered as fasakh، امام مالک کے عند مالک، نمبر ون زواج المحارم، جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، مثلا بیٹی، ماں، بہن، نکاح جائز ہے، خالہ، عمہ، نکاح بالام والبنت والاخت والخالہ والعمہ، زواج المحارم کس نے کر ہی دیا، اب نکاح بزوجۃ الغیر، یا کسی کی منکوہا کے ساتھ کسی نے نکاح کروا دیا، موری صاحب کو 15-20 ڈالر دے کر کے پڑھائیں، نہیں بھی پڑھا دیا تو بھائی گڑا پڑ گیا، میں 20 ڈالر میں، اور کی بیوی کا گڑا ورک کیا، کوئی خاتون طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عدت ویٹنگ پیریڈ بھی تھی، اور شی واز ان ویٹنگ پیریڈ آفٹر ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ اور آفٹر ڈیوورس، اینڈ ان دا مین ٹائم سم باڈی نے نکاح کروا دیا، وچ از ناٹ اے ٹائم فار نکاح، سو یہاں پہ کیا ہوگا فسخ، دیئر دا سیپریشن وڈ بی کنسیڈرڈ ایز فسخ۔ نمبر ٹو، شوہر نے ایسے عمل کا ارتکاب کر دیا جس سے اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اذا طرا على الزوج ما يوجب الحرمة المؤبدة، شوہر ایسی خباثت کر جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بالغ حرام ہو جاتی ہے، کر اتصال الجنسی بے ام زوجتی اور بے بنت زوجتی، یعنی مثلا اس نے جنسی ساس کے ساتھ یا اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ جو اس کی بیوی کی بیٹی ہے، تو سانس کے ساتھ اس نے گندگی کا ارتکاب کر دیا، محرمہ پر ابد لاسٹنگ حرام ہو گئی، یا اپنی بیوی کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی تھی اسی کے ساتھ حباست کر دیا. سو ناؤ ہز وائف اٹس گون فار ایور. ایسے میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کیا ہوگا؟ فسخ. بھائی فسخ کی بات ہو رہی ہے، آپ تم کا یوز کرا رہے ہیں. نمبر تین، نمبر تھری، سپریشن بائی وے آف لحان. لحان کی تفصیل پھر بتاؤں گا، پہلے تو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہم ٹاپک ہے سپریشن بائی وے آف لحان. لحان لام غین الف نون، تفصیل گزر گئی تھی سورہ نور میں اور آپ بھول بھی گئی. ایسے میں بھی جب قاضی فیصلہ کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ فسخ. یکون فسخ. نمبر فور، کہ مسلمان بنی اور شوہر نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. اب الزوج علی الاسلام فعلما اسلمت الزوجہ، لہذا تکون الفرقۃ الطلاق. اسی صورت میں فسخ نہیں ہوگا. یہاں پہ جو سپریشن کورٹ کروائے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ طلاق. سپریشن جب خلا کے طریقے پر ہو گیا تو وہ بھی طلاق ہوگا. سپریشن بائی خلا اس طلاق. سپریشن بے سبب الایلاء، یہ سارے میں آپ کو بتاؤں. ایلاء جو بقرہ میں تفصیل گزر گئی، ایلاء کے ذریعے اسے پریشن ہو گئی وہ بھی طلاق. پریشن بائی ناٹ پرووائڈنگ ہر شیلٹر، ڈریس، فوڈ، لکنگ آفٹر نہیں کرتا. پھر ادرار بہا، مارتا رہتا ہے اس کو. ڈز ناٹ ٹیک ہر ٹو لاسٹ ویگس سر ٹو ہوائی. یار اس کے جو ڈیمانڈ ہے لیگل صحیح، اینڈ شی وینٹ ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ سیپریشن ٹو پلیس دیٹ از کنسیڈرڈ طلاق ریکارڈنگ امام مالک. سیپریشن لعدم الکفاءۃ، کہ بھائی یہ جس کے ساتھ نکاح کر دیا یہ ہمارے مناسب لوگ نہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ہمیں سوٹ نہیں کرتے. آپ ہر ایک کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور کورٹ نے سپریشن کروا دیا، دیٹس آلسو کنسیڈرڈ طلاق. صرف مسائل ختم کریں گے پھر تفصیل بتائیں گے. شوافی قفعیہ کے نزدیک طلاق کے انواع ہیں. اب طلاق انواع، لفظ طلاق صراحتن اور کنایتن، صریح لفظ کہہ دیا ڈیورس، کہتے ہیں صریح لفظ. صریح یہ جو واضح ہے جس کے لیے کسی انٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی نے ڈیورس کہہ دیا تو اس کا کیا مانا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح مانا نہیں ہوتا کہ روٹی کا بیٹا طلاق ڈزنٹ مین دیٹ ٹیک یور فوڈ. طلاق مین طلاق، دیٹ از صریح. نا یا کنایا، کنایا ایسا لفظ ہوتا ہے لفظ یراد بہ طلاق و یراد بہ غیر، یراد بہ طلاق بغیر، کہ خاتون سے ہم نے کہہ دیا تو آؤٹ آف مائی ہاؤس. اوکے سو یو آر شوئنگ ہر یو آر اینگر اور یو آر ڈیورسنگ ہر، دونوں احتمالات. ایک تو یہ کہ آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ طلاق دے رہے ہیں. دین یو وڈ بی آسکڈ بائی یور انٹینشن، کہ آپ کا انٹینشن کیا تھا. اگر آپ کا انٹینشن، اف یو آر انٹینشن ہوا طلاق، دیٹ از طلاق. If not, only showing of anger, then nothing has done. صریح لا يحتاج الى النية والكناية تحتاج الى النية. عليك ان تكتب بين القوسين. نمبر 3، یہ تو ہو گیا صریح اور کنایہ. نمبر 3 خلع، دیٹ از طلاق. نمبر 4 سپریشن بائی ایلا، دیٹ از طلاق. نمبر 5 سپریشن بائی حکمین، میڈیٹرز، فبعثوا حکما من آلہ وحکما من آلہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. سورہ بقرہ میں تفصیل ہے. پھر جائیں گے سورہ بقرہ پر. لفظ مجادلہ پتہ نہیں مہینہ بعد شروع ہوگا کب شروع ہوگا, تفسیر تو سورہ مجادلہ کا بعد میں شروع ہوگا, کے لیے پہلے گراؤنڈ بنائیں گے, کیونکہ اس کے بعد سورہ حشر آتا ہے, اسی میں ایک مستقل چیپٹر ہے اس کا. ان سورہ حشر دیئر از اے کمپلیٹ چیپٹر ریگارڈنگ دیز آیات, اذا جاءک المؤمنات یبایعن علی ان لا یشرکن باللہ وکذا وکذا وکذا. تو سیپریشن بائی حق میں میاں بیوی کا جھگڑا پیدا ہو گیا. اب لکھیں اینڈ از وا ور گوئنگ ناٹ ساؤتھ ساؤتھ یس اور ڈاؤن از وا گوئنگ ڈاؤن ناٹ ساؤتھ. تو اللہ کریم نے فرمایا کیونکہ طلاق اللہ کو پسند نہیں, حدیث میں ابغض المباحات الا الطلاق, بولے اجزا قال اللہ فبعثوا حکما من آلی وحکما من آلیہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ فوراً خاتون کی طرف سے ایک میڈیٹر اور مرد کی طرف سے ایک, اور وہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں. اور اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ سپریشن کے لیے بیٹھ جائے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے اس کو کیا ملنا چاہیے, گاڑی اس کی ہو گئی گھر آپ کا ہو گیا. That's not the way. You should not take things this way. That car for Miss and house for Mr. or this for him and that. No. He read a Islah. The first ever intention there must be. They must try hard to reconcile. He read a Islah. And if they will sit together with the intention of reconciliation, Allah promised you of it illa ubayna. May unhe tawfeeq de dunga. Reconcile ho jayega. اچھا تو ریکنسائل کروا دیں کہ سپریٹ کروا دیں. اچھا اس دن کورٹ میں پوچھے جج صاحب نے پوچھ لیا کہ اچھا تو ان سچ لائک کیسز وٹ یو آر ڈوئنگ دین اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کیلیفورنیا کورٹ آف لا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ I have given a juristic opinion and other fuqaha and mufteen, they have given the juristic opinion that here in America, such like country, we, the Muslim people, must have a lajnatul ulama or a ulama committee. Scholars of Holy Quran and Sunnah, those who are muftis, they should sit together. So, ab jaj keh raha tha, what they will do then? Maine kaha, ye mujhe phansaye na, ye kya hoga? قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. میں نے کہا فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو ریکنسائل ایز یو آر ڈوئنگ دا کونسلنگ. میں اس کونسل کرا دیں تو میں نے کہا کہ فرسٹ آف آل دے ول ٹرائی ٹو ریکنسائل بیکاز طلاق از دی مچ مور ہیٹڈ پریکٹس. پھر میں نے آیت پڑھی کہ یو ویلا اسلام یو ایف اللہ دینا, اور اگر ایسا نہیں دے بل یس. اور فسخ دیکھیے یہ تو طلاق کے انواع ہیں, اور فسخ اندر شافی حکمین طلاق that is gone. Now we have started another chapter. والفسخ اندر شافی سبع عشرۃ انواع, سبع عشر انواع, سترہ قسم ہے اس کے بعد نزدیک فسخ. یہ طلاق کا مسئلہ ہم نے بڑا آسان بنا دیا, فتح بڑا مشکل مسئلہ ہے. یوں چل رہا نمبر ون خسار المہر, he was not able to pay mahar, rakh diya tha aur pay nahi kar raha tha mahar. Ihsar ul mahar is seen min al usr, number 2 ihsar ul nafaq, he was not providing food and drinks and all these type of things, he was hungry. And he was not providing her dress and house. Let's go to the sidewalk or to a veranda there in front of Rafs or Kuz. You'll be living here. What type of marriage that is? Homeless. The Qazi will give his decision after giving a reasonable time to the Zawj, to the husband. This surat mein agar khatun chali gayi adalat mein, to Qazi ہسبینڈ کو ایک ریزنیبل ٹائم دے دے گا کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ سیٹ ہو سیٹ کر دیں. جہاں سر غلام فرما دے 3 ڈیز آر مور دین انف, صحیح 3 دن بعد مسئلہ ختم کروا دیں, یہ ویسے چل رہا ہے. اچھا سپریشن بائی وے آف غیر، یہ بھائی دیوانہ ہے، کیا ہے؟ دیوانہ ہے، ایڈز کا مریض ہے، لیکن ناٹ ڈو دیٹ، ایڈز کا مریض ہے، میں بھی زوج اور زوج، کیونکہ ایڈز تو دونوں میں ہو سکتے ہیں، یہ تو زوج تو، لیکن زوج کے لیے تو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے تو ہاتھ میں ہے گولی، وہ تو چلا ہے مرا جان، تو اس لیے ہم زیادہ تر اپلائی کرتے ہیں کس کو، خاتون فرقت العیوب، بعد الرفع وثبوت العیب، بعد الرفع الى المحکمہ، کورٹ میں جانا ہوگا اور عیب ثابت کرنا ہوگا. نمبر فائیو، سکس فائیو، فرقت الغرور، فراڈ، یہ کسی ایک نے کہا کہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، آئی واز لوکنگ فار اے سید اینڈ ہی از اے مراسی، بالاتصال الجنسی مع ام الزوجہ او بنت الزوجہ، اپنی ساس یا اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ گندگی کر کے اس کے پس منظر میں جو سپریشن ہوگی. نمبر سیون، ابیو احد الزوجین اور سبایا فی ایدی الاعداء، جنگی قیدی بن گیا، جنگی قیدی، and that is in that time when there was no any concept of release. تو ابھی کیا ہوگا؟ مرتدی ہوگا، کیونکہ ابھی تو پھر ملنے کا تصور ہی پیدا نہیں، لمٹ نہیں ہے، وہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے چار سال. نمبر نائن، عقد اسلام احد الزوجین، جو بھی ہے بھائی نمبر لکھے، فرقت اسلام احد الزوجین، دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرے نے انکار کر دیا، کوئی فسق ہوگا، نمبر جو بھی ہے، کسی ایک کا مرتد ہونا، ردت احدہما. نمبر ٹین، اسلام الزوج ویکون تحته اختین، دو سگی بہنیں آپس میں سگی بہنیں تھیں، ایک آدمی کے نکاح میں تھی، کافر تھا، تو ان کے ہاتھوں کوئی پابندی محمد نہیں ہوتی، دو سگی بہنیں تھیں آپس میں، ایک شوہر کے نکاح میں تھی اور وہ کافر تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گئے تو دو بہنوں کو دیکھتا نہیں رکھ سکتا ہے، یہ رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، تو ایک کو تو ختم کرنا ہے، تو یہ فسق ہوگا، اس کو نکال دیا. ہاں مجھے اس کو پتا نہیں. نمبر غیر مسلم کان عنده اکثر من اربع، چار سے زیادہ بیوی آتی ایک غیر مسلم کے پاس، وہ اسلم اور پھر اسلام لایا، اب پانچ بیویاں تو نہیں رکھ سکتا ہے، ایک کو تو نکالنا ہے، فسق ہوگا. نمبر بارہ، امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر کنیز ہو، کنیز کے ساتھ کسی نے نکاح کیا، کس کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں کنیز کے ساتھ نکاح، اسے کہتے ہیں نکاح ضروری، with اما you can do a nikah according to Shafi only under necessity if you cannot afford hurra. اگر آپ عام عورت کو نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ کسی سلیو گرل سے نکاح کریں، that's very easy, it's very easy. تو وہ کہتے ہیں کہ if that is a deduction of necessity so you cannot have two slave girls at once in your nikah when you are Muslim, understand? تو اسی میں ایک کو نکالنا ہوگا، تو دیکھ لیجیے فصل. نمبر تیرہ، میاں بیوی دونوں سلیوس تھے، بوتھ آف دیم ور سلیوس، کیا ایک سلیو تھا اور دوسرا نہیں، ون واز سلیو اینڈ دی ادر واز فری، بٹ اینی ہاؤ ون آف دم اونڈ دی ادر ون. ہی آر شی باٹ ہم آر ہم. تو ویسا تو نہیں ہو سکتا کہ خاتون آپ کی لہو بھی اور آپ کی بیوی بھی ہو. صحیح ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شوہر آپ کا شوہر بھی اور غلام بھی ہرٹ سیم ٹائم. سو دیٹ ول بی فسل. نمبر 14 عدم الکفا کوئی مسئلہ. عدم الکفا کوئی مسئلہ کہ بھائی سید اور وہ عمرہ سے نکلا تو دل بھی مسئلہ. اگر کسی نے اعتراض کر دیا اور کورٹ میں چلی گئی نکاح تو ہو گیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو گیا, باقی تین اماموں کے نزدیک تو بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا. میں نے پہلے سے واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ عبداللہ علیہ کے نزدیک بغیر گارڈین کے نکاح ہو سکتا ہے. صحیح, لیکن اگر ولی نے اعتراض کیا تو دل بھی سپریشن. ولی کو جانتے ہیں گارڈین, جنہیں باپ نے اعتراض کر دیا, بھائی نے اعتراض کر دیا, چچا نے اعتراض کر دیا. ایز اے کیس میں بھی اگر باپ اور چچا دونوں موجود ہوں تو دن چچا ہے تو اینی رائٹ ٹو این ابجیکشن. تو میں کہتا ہوں یہی میں نے کہا کہ اللہ نے کہا الا بولی کے, کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا. اب اس حدیث کے ساتھ دوسرے احادیث سے کنٹرڈکشن, تو اس حدیث کو لٹرلی لے لیا ہے تین اماموں نے تو وہ کہتے بغیر گارڈین کے نکاح نہیں ہو سکتا الا اگر خاتون کنواری نہ ہو. وہ کہتے اگر خاتون کنواری نہ ہو تو اس کا تو تجربہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایکسپیرینس مور دین ولی اینڈ گارڈین, شی کین ڈو دیٹ. دیٹس اکارڈنگ ٹو احمد بن حنبل, امام مالک اینڈ امام شافعی اینڈ ابو حنیفہ, آل آف دیم. بٹ اف شی از اے کنواری دین دیئر دی کیس از ڈیفرنٹ, دین دی کیس از ڈیفرنٹ. اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ نکاح از لیگل, کانٹیکٹ از لیگل. اف نو باڈی ہیز اینی آبجیکشن دین دیٹس اوکے میبی ود اینی باڈی. لیکن وہ کہتے ہیں تین امام کہ نکاح از ناٹ ڈن, نکاح اس کے لیے کر, کیونکہ انہوں نے حدیث کو لٹرلی لے لیا ہے کہ لانے کا حیلہ بھی ہوئی فاضح میں آگئے. اور امام صاحب دلالے فرماتے ہیں کہ لیٹس لک انٹو دی جنرل پرنسپل آف شریعہ, اور ہو کین میک اے کانٹریکٹ اے والد مے بی اے مین اور فیم ہے. ناو بوتھ آف دیم آر والد اینڈ دے ہیو ڈن اے کانٹریکٹ, لیٹس لیگ اٹ انڈرسٹینڈ. بٹ وی آر دی حدیث لانے کا حیلہ بھی ولی, سو اٹ مینز سبجیکٹ ٹو نو آبجیکشن آف ولی, دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف ولی. Approval is something else, no objection is something else. If the wali kept silent, then the guy is okay. But if he made objection, then he can go to a court of law and to challenge that nikah. That he can do. وہ نکاح نہیں ہوگا, لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح تو ہو گیا لیکن ولی کو اعتراض کا حق ہے. یہ تو اینی باڈی کی بات ہوگی, وہاں تو اینی باڈی نہیں ہوگی. اچھا نمبر 15 کان احدما یہودیا والآخر نصرانیا, ان کان کلاهما یہودیا او نصرانیا ولكن انتقل احدما الى الدين الاخر. اگر دونوں یہودی تھے ایک ان میں نصرانی ہو گیا, یا ایک نصرانی تھا تو دونوں نصرانی تھے ایک اس میں یہودی بن گیا. یہ امام شافعی کا مسلک ہے, اور ہمارے نزدیک لوگ کہتے ہیں کفر کلو ملت واحدہ, اور بھائی یہودی ہو عیسائی ہو جو کچھ بھی ہو سارے کا کریں, ہمارا اس سے کیا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ایک دن سے دوسرے دن میں منتقل ہو گیا تو بھی سپریشن. نمبر آخری فرقت الرضا بشرط خمس رضا متفرقا قبل مد الحولین, کہ نکاح تو ہو گیا لیٹر آن دے فاؤنڈ آؤٹ. نو, یہ تو آپس میں رضائی بھائی بہن ہے, دودھ شریک بھائی بہن ہے. اگر بچے نہ اگر نوازے بھی ہو گئے ہوں تو پھر تو چوتھا مذہب آخری حنابلہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الفسق یکون فی حالات, فسق یہ انہیں حالات میں ہوگا. نمبر 1 الخلع اذا كان بغیر لفظ الطلاق, ہو گیا تو خلع, کیا ہو گیا خلع, موچول کنسنٹ آف بوتھ دا پارٹی, لیکن طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس خلع میں تو یہ فسق ہوگا, یہ طلاق نہیں ہوگا. یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے, باقی تین امام کہتے ہیں خلع والا طلاق جس بھی لفظ سے ہو وہ طلاق ہے. نمبر ٹو, ایک کا مرتد ہونا رتت و حد زوجین فسخ. نمبر تھری, الفرقۃ بالعیوب, کسی نقصان کی وجہ سے سپریشن, جو ہمیں نے کہہ دیا یہ انین ہے نا, خسی ہے, خنسا ہے, یا خاتون کے متعلق ایڈس کی مریضہ ہے, یا فلان ہے فلان ہے فلان. نمبر فور, اسلام و حد زوجین, دونوں کافر تھے, ایک مسلمان ہو گیا, دوسرے انکار کر دیا اسلام لانے سے, سو دیٹ ول بی کنسیڈر ایز فسخ. نمبر فائیو, الفرقۃ بالعلا, دیکھیے علا کی صورت میں باقی تین ائمہ کہتے ہیں طلاق ہو, سپریشن طلاق, لیکن احمد نے حنبل فرماتے ہیں اٹس فسخ, الفرقۃ بالعلا فسخ عند احمد فقط. نمبر سکس, بسبب اللعان, اب لعان والا بھی امام شافعی کے نزدیک بھی فسخ ہے اور احمد بن حنبل کے نزدیک بھی, اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ سارے طلاق. ان شاء اللہ آن منڈے ویل ٹاک اباؤٹ دو ٹائپس آف ایلا, لعان, ایلا, لعان, اینڈ فرسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ دی آفٹر ایفیکٹس آف طلاق اینڈ فسخ. تین آفٹر ایفیکٹس ہیں لوگوں کی, کتنے, اور یعنی تینوں میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں. فسخ کا آفٹر ایفیکٹ یہ ہوگا, آفٹر ایفیکٹ آف فسخ ول بی دس اینڈ طلاق ول بی دس, دیر آر تھری ڈفرنٹ آفٹر ایفیکٹس آف فسخ اینڈ طلاق, اینڈ لیٹر آن یو ول گو ٹو ایلا اینڈ دین ٹو لعان اینڈ دین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا في القران ما نسينا, وعلمنا ما جهلنا, واذكرنا تلاوته وانا عليه وانا نهار الله.